Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik was hem al lang vergeten. BZN uit de jaren 60 met Waiting for You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond nominaties Gouden Windei. Nieuw festival in Rotterdam Ahoy. En roekeloos maaien oorzaak visseleed. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. For him again, he never had respect for me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. But at a time like this, my resistance is low. Your eyes have magic, they seem to say, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with a capital O. So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is low. Touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. Resist me, baby. But at a time like this, my resistance is low. I know. Saying, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with the capital O. Be persistent, baby, keep your distance. You know my resistance is low. Keep your distance, you know my resistance is low. Yeah. Robin Sarstedt and My Resistance is Low. En daarvoor Prince and Money Don't Matter Tonight. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Er is een jaarlijkse prijs voor doorgeprikte marketingleugens van voedingsbedrijven. Het Gouden Windei. Mariska de Vries. De nominaties voor het Gouden Windei zijn weer bekend. En ik ga daarover praten met de heer Sjoerd van der Wouw. Hij is van Stichting Foodwatch. Meneer van der Wouw, wat is het Gouden Windei? Het Gouden Windei is onze jaarlijkse verkiezing van Foodwatch, waarin we het meest misleidende product kiezen. Of eigenlijk niet wij, maar de stemmers, dus de consument bepaalt. Ja, en wat verstaat u onder misleidend? Ja, alles waar mensen eigenlijk op het verkeerde been zijn gezet. Dus het hoeft niet per se in strijd te zijn met de wet. Hè. Daar is de NVWA voor om dat aan te pakken. En dat pakken wij zelf ook aan met reclamecodecommissiezaken bijvoorbeeld. Maar dit gaat echt over dat mensen thuiskomen en denken, hey, ik had eigenlijk iets heel anders verwacht als de ingrediëntenlijsten bijvoorbeeld bekijken. Bijvoorbeeld, hè, om een voorbeeld te noemen, dit jaar is genomineerd Albert Heijn met een geitenkaasspread, een bieten, rode biet geitenkaasspread. En wat blijkt dan, dat bijna alle geitenkaas is vervangen door kaas van koeien. Nou ja, je zult maar net een allergie hebben, een koemelkallergie, en daarom bewust kiezen voor een geitenkaas. En dan ja, kom je thuis, je kijkt naar de kleine lettertjes en dan voel je je toch misleid. Ja, en dan mag het volgens de warenwet nog wel geitenkaas heten, omdat er zoveel procent geitenkaas in zit. Dus niet, het is niet buiten de wet, maar je wordt als consument toch lichtelijk belazerd. Daar komt het op neer. Ja, we krijgen honderden klachten per jaar van mensen die zeggen van, nou, ik kom thuis, kijk nou een keer goed naar, het is eigenlijk helemaal niet wat ik had verwacht. En ja, daar zitten wij dus ook. En ook omdat het eigenlijk heel onduidelijk is wat de wet nou precies onder misleiding verstaat. Want de wet zegt eigenlijk alleen maar je mag niet misleiden, maar zegt niet wat is dan misleiding. En degene die daar duidelijkheid over zou kunnen verschaffen, de Voedsel- en Warenautoriteit, die zegt van nou, wij vinden misleiding niet zo erg, dus wij controleren niet op. Dus dan blijft voor iedereen onduidelijk wat mag nou wel en wat mag nou niet. Daar maken fabrikanten natuurlijk gebruik van. Een opvallende vond ik ook onder de genomineerden, want ik heb ze even doorgelezen. De chocopasta voor baby's. Baby's horen toch nog geen chocopasta te eten? Nee, dat is echt dwars tegen het advies van het voedingscentrum ook in. Je moet baby's net van de moedermelk af met 8 maanden. Staat er op die chocoladepasta vanaf 8 maanden. En natuurlijk ook goed voor je kleine. Je moet echt baby's, hè, we hebben het echt over baby's van die leeftijd, nog geen chocoladepasta gaan geven. En dat wordt hier wel heel sterk gesuggereerd dat dat goed is. Dus dat is toch wel heel kwalijk. Het is vooral lekker, denk ik. Maar of het nou gezond is, is een ander verhaal. Ja. Ja, het is ook niet zo dat je dat soort producten natuurlijk nooit mag eten. Dat zeggen we als foodwatch ook niet. Alleen het is wel een product wat niet gezond is. En dat moet je beseffen. En daar moet je dus niet te veel van eten. En we eten met z'n allen te veel van. En als dan een fabrikant gaat lopen suggereren dat het natuurlijk is voor je kleine. En dat je vanaf 8 maanden kunt eten. Ja, dan stimuleer je echt ongezonde eetgewoonten. Ja, en gewoon je gezonde verstand gebruiken dus. En daar maar nog even niet aan beginnen. En gewoon groenten en fruit proberen te geven, denk ik, aan je baby. Hoeveel genomineerden zijn er? Uit hoeveel kunnen de mensen kiezen? Ja, we hebben 8. We hebben ook nog een blikje bronwater wat zich heel milieuvriendelijk voordoet. Of 100% fruit. En het blijkt dan vooral fruitsuiker te zijn. We hebben seizoensgroenten die helemaal uit Peru komen. Bij elkaar hebben we 8 producten waar mensen op kunnen kiezen. Seizoensgroenten uit Peru. Ja, daar is het misschien wel in het seizoen. Maar ze moeten wel helemaal hierheen komen natuurlijk. Ja, als je er even over nadenkt, is het eigenlijk best lachwekkend. Maar goed, mensen kunnen ook stemmen. Welk voedingsmiddel zij het meest misleidend vinden. Hoe kunnen ze dat doen? Kan dat op jullie website? Dat kan op foodwatch.nl. En ik kan alvast klappen dat er nek en nek race is op dit moment. Van welke? Maar ik mag niet zeggen welke producten. Nee, dan beïnvloed je de stemming natuurlijk. Hè? Ja, dat Precies, is jammer. Dus stem allemaal voor het gouden windei op de site van foodwatch.nl. Dan kunt u mee bepalen wat het meest misleidende product is. Heeft dat ook effect op de fabrikanten? Heeft u vorig jaar gezien dat fabrikanten hun producten ook gaan veranderen naar zo'n gouden windei nominatie? Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat vorig jaar waren er 5 van de... ik moet even goed uit mijn hoofd horen. En het jaar daarvoor 6 van de 7 die eigenlijk lopend de verkiezing aangaven dat ze het product gingen aanpassen. We hebben nu ook al reacties van fabrikanten gehad. Ik kan nog niet precies vertellen welke. Dat zie je altijd wel. Maar het grootste effect is eigenlijk dat elke fabrikant weet dat ze genomineerd kunnen worden in deze verkiezing. En dat willen ze natuurlijk niet. Dus dat is het preventieve effect. Dat ze toch 3 keer nadenken. Willen we echt deze cretologie op onze verpakking zetten? Ja, dat is ook eigenlijk de bedoeling van de actie. Stemmen dus voor het gouden windei op de site van foodwatch.nl. Ik dank u hartelijk voor de informatie. En normaal zeg ik altijd dat de beste mogen winnen. Maar in dit geval dat de meest misleidende mogen winnen. Chaque minute. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En volgens waren dat Stone en Eric Chardin in La Ventura uit 1972. En Jonathan Jellis, een I Hear You Now. Zometeen een nieuw popfestival in Rotterdam. Maar eerst Amy Winehouse. Love isn't losing game. Dat ze niet heel optimistisch was, dat wisten we al. Amy Winehouse en Love is a Losing Game. In het weekeinde van 21 en 22 maart volgend jaar vindt in Rotterdam Ahoy de allereerste editie van popfestival Ode plaats. Mariska de Vries. Er is een nieuw festival in Rotterdam, Ahoy. Het popfestival Ode. Ik ga daarover praten met Eva van der Vecht. Zij is van Bureau Vermaak. Mevrouw van der Vecht, een nieuw festival in Rotterdam, in Ahoy. Wie heeft het initiatief genomen hiervoor? Nou, het initiatief komt voor dit festival komt bij ons vandaan, bij Bureau Vermaak dus. Wij proberen altijd na te denken over leuke nieuwe concepten die we kunnen lanceren en organiseren. En dit is er eentje waar we al een hele tijd mee bezig waren. En nu dus tot uiting gaat komen in maart volgend jaar. Ja, het thema is dwars door 50 jaar popmuziek. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou, het is inderdaad zo dat wij hebben geconstateerd dat natuurlijk heel veel bands, artiesten, acts niet meer optreden. Dat kan zijn omdat ze uit elkaar zijn of omdat artiesten overleden zijn. En dus is de originele muziek van vroeger, van de jaren 60, 70 en 80, niet altijd allemaal meer live te zien. Daarbij komt als ze nog wel live optreden, als ik het dan wat meer over recente muziek heb, dat ze wel misschien live te zien zijn, maar niet altijd in Nederland optreden. Waardoor je dus naar het buitenland moet om een optreden te kunnen zien. En wij hebben gezegd van wat nou als we dat in de vorm van een ode brengen aan al deze prachtige muziek die dwars door 50 jaar is gemaakt in één festival onder gaan brengen. En dat is dus het popfestival Ode geworden. Ja, en welke popbands is het op geïnspireerd? Wie kwam er zeker voorbij? Ja, nou wat we bijvoorbeeld hebben zijn heel traditioneel natuurlijk, maar de Beatles, Pink Floyd, ABBA. Maar we gaan ook een beetje naar de huidige tijd. Dus we gaan niet alleen maar zo ver terug. We gaan bijvoorbeeld ook Muse en Coldplay staan, Bruce Springsteen. En uiteraard allemaal niet de originele bands, maar de bands die een ode brengen aan deze muziek. Ja, en dan moeten ze natuurlijk wel net zo goed zijn als de echte, hè? Want anders wordt er gemoord waarschijnlijk. Ja, precies. Nee, we willen absoluut een kwaliteit neerzetten met het evenement. Los van deze acts die ik net noem, die worden gebracht door dus tribute bands, om het even zo te noemen. Zijn er ook een aantal bekende Nederlanders die een ode brengen aan deze artiesten. Maar ook werken we met orkesten die speciaal voor ode een programma hebben ontwikkeld in het kader van bijvoorbeeld discomuziek. En dan gaan ze dat speciaal voor Ode performen. Dus het wordt wel een heel bijzonder programma. Mooi zo. Is er ook een presentator die dit allemaal aan elkaar gaat praten? Ja, dat hebben we ook nog. Ja, we hebben Erik Kortom bereid gevonden om de presentatie op zich te gaan nemen. Daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee. Ja, dat is natuurlijk wel een grootheid in de muziekwereld. Absoluut. Die weten heel veel. Ja. Zeker, ja. Fantastisch. Ja. Is het hele programma al bekend of zijn jullie nog bezig om alles in te vullen? Want het vindt pas in maart plaats, hè? Dat hebben we nog niet genoemd. Wat is precies de datum? Het vindt plaats op 21 en 22 maart in Rotterdam Ahoy. En we hebben nu pas een heel klein deel van ons programma bekendgemaakt. Ik noemde er net natuurlijk al een aantal namen. Maar wat ik al zei, we zijn echt nog bezig om allerlei bijzondere projecten verder uitwerking te geven. En we zijn ook bezig met een randprogramma. Moet je denken aan een silent disco bijvoorbeeld met jaren 60 en 70 muziek. Of een kleine bioscoop waar allerlei nostalgische muziekdocumentaires worden gespeeld of gedraaid. We zijn ook nog een heel randprogramma aan het verzinnen, zodat het echt een heel compleet festival wordt. Mooi, mooi. Heel veel werk nog te doen, maar het klinkt alvast fantastisch inderdaad. Van wanneer zijn de kaarten te krijgen? Nou, de kaartverkoop is inmiddels gestart. Dus mensen kunnen kaarten kopen al voor zaterdag, zondag. En we verkopen ook passepartouts. En waar kunnen ze bij Bureau Vermaak bestellen? Nee, we hebben een website, dat is www.popfestivalode.nl. Popfestivalode.nl, daar zijn de kaarten te krijgen. Het is 2 dagen van hoe laat tot hoe laat gaat het plaatsvinden? De exacte tijden die gaan we nog bekendmaken, maar het is een beetje in de loop van de middag tot een uur of 12 s'avonds. Eventjes grofweg. Oké, en wat gaan de kaarten ongeveer kosten? Dat is natuurlijk wel bekend, want de kaartverkoop is gestart. Ja, een dagticket kost 49,50 en een paspartout €85. En dat is het early bird tarief. Oké, dus en tot wanneer loopt het early bird tarief? Tot half december. Oké, en daarna dan betaal je gewoon ietsje meer omdat je wat later boekt. Ja. Mensen, zet het in de agenda. 21 en 22 maart dus in Ahoy in Rotterdam. Het Popfestival Ode. En reserveer de kaarten dus op popfestivalode.nl. Dan heb je wat leuks om naar uit te kijken. Ik zet het in ieder geval in de agenda. Hartelijk dank. Ik sprak met mevrouw Eva van der Vecht. Zij is van Bureau Vermaak. Alles loopt mis vandaag. Een spijker in een schoen, uit de tram geduwd. Mijn hand verbrand aan de grijze. Vergeten de kraan open te draaien. Alles loopt mis vandaag. De brief weer niet gepost, de buurman kwaad, de gelagkamer nog dicht. Geen voer voor de marmot en de papegaaien. Maar we leven nog, maar we leven nog, maar we leven nog, ja we leven nog, maar we leven nog, maar we leven nog. Alles loopt mis vandaag. Niet dronken en niet nuchter. Ik hoor er weer nergens bij. De dag gaat dus gierend naar de haaien. Alles loopt mis vandaag. Te laat voor het bezoekuur van een vriend met mensenvrees. En jouw hoed voor mijn verjaardag heb ik in de gracht laten waaien. Maar we leven nog, maar we leven nog, maar we leven nog, ja we leven nog, maar we leven nog, we leven nog, we leven nog. Alles loopt mis vandaag, maar ik hou zo van je en je was er niet. De sleutel weg, de voordeur dicht, dus kan ik alleen maar naar je raaien. Alles mis vandaag, een nieuw mens ontmoet, gemind, een verhaal van het lachen, een nieuw gezicht, een nieuwe droom, die nu al onrust gaat zaaien. Maar we leven nog, maar we leven nog, we leven nog. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Coldplay in Everyday Life na Ramses Shaffy en We Leven Nog. Maaien als oorzaak van vissenleed. Dat kan anders, zegt Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterpartij Delfland. Herman de Bruin sprak met hem. Vissterfte in de regio Delfland, dat is een heel probleem. En waar die vissterfte door komt, ja, dat is even de vraag. Ik ga het vragen aan Hans Middendorp. Hij is in de studio als fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Hans, welkom. Dankjewel. Leg even uit, wat is er aan de hand? Er spelen eigenlijk twee dingen door elkaar. En daarom hebben we ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van Delfland. Van nou, hoe zit het nou eigenlijk? Het ene is dat we ook het afgelopen jaar weer op verschillende plaatsen meldingen hebben gehad van dode vissen, vissterfte. Mm-hmm. En dat we van een aantal plekken weten we ook hoe het komt. Dat is door het gebruik van een zogenaamde maaiboot. Die dan vanaf het water de kanten, het riet en de waterplant die er staan maait. Dat moet eens in zoveel tijd, één keer per jaar. Ja, of eens in de, ja, de watergang meer doorgaan. Dus precies. Dan moet het wat groter worden. En nou zijn er, natuurlijk in veel nieuwbouwwijken of oude nieuwbouwwijken zijn natuurlijk polderslootjes. En die zijn eigenlijk vrij ondiep. En dan kan die boot er niet zo goed doorheen. En wat er dan gebeurt is dat die vissen in die planten zich proberen te verstoppen. Maar daar gaan die ronddraaiende messen van de maaiboot, die gaan er ook doorheen. Ja. Dus ja, dat overleven ze niet. Niet zo leuk voor de vissen dus. Niet zo leuk voor de vissen. En bovendien, zo'n maaiboot gaat er met een behoorlijke vaart doorheen. Want ja, de tijd is geld en dus, de aannemer die wil op tijd klaar zijn. Ja, en die vissen die kunnen niet ontsnappen eigenlijk. Die kunnen in die ondiepe sloten en in die smalle sloten niet ontsnappen. En daar is natuurlijk al vaker discussie over geweest. Van, kan je nou niet anders maaien? En je weet ook dat het in die sloot niet goed gaat. Wij in het algemeen bestuur, en ik ben niet alleen, hè, er zijn een aantal partijen die met ons dat ook vinden, die met ons samen met ons de vraag hebben gesteld. Hè. Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP en de fractie of de sectie Natuur moet ik zeggen, die hebben die vragen ook gesteld. Ze zeggen van ja, het kan nou allemaal wezen, Dijkgraaf, Hoogheemraad, het kan allemaal wezen dat het lastig en ingewikkeld is, maar dit gaat nu al jaren zo en iedere keer is er wel weer een uitleg en een excuus en wordt de beterschap beloofd. Maar we willen gewoon dat het ophoudt. We willen gewoon dat die als er gemaaid wordt. En of het nou de verantwoordelijkheid is van de gemeente of de verantwoordelijkheid van het waterschap. We willen geen dode vissen meer zien. Nee, dit is verantwoordelijkheid van het waterschap. Daar zit je voor met de Algemene Waterschapsverordening. Dus het heeft te maken met het Hoogheemraadschap, zei je zelf al. Precies, ja. Het wordt breed gedragen. Dus dan zou je toch zeggen dat het college daar eigenlijk gehoor aan moet geven. Maar ja, er moeten eerst nog vragen gesteld worden. En die moeten nog beantwoord worden. En dan gaat het pas gebeuren. Het is zoals het u beschrijft. Ja, dan klinkt het heel erg stroperig. Maar het is inderdaad belangrijk. In het proces van de waterschapspolitiek is het belangrijk om op deze manier een signaal af te geven. We hebben een flink aantal vragen gesteld. Getekend door verschillende partijen, zodat je echt zegt van nou jongens, denk er nou eens goed over na. En eigenlijk zijn we niet eens super geïnteresseerd in hele gedetailleerde antwoorden, maar we willen natuurlijk graag voorstellen hebben over hoe het beter gaat. En zo werken we dan in de politiek. We hebben vragen gesteld, daar krijgen we antwoorden op. En vervolgens worden die vragen en antwoorden besproken in de commissie. En dan kan je met het bestuur, in discussie, maar ook in conclaaf. Er is veel samenwerking in het waterschap. Dan kun je plannen maken, kun je gezamenlijk plannen maken. Of ieder geval suggesties aan de hand doen. Of zeggen, hoe lang gaan we dit nog accepteren? Wat zijn de tussenstappen? Ik weet niet hoe de contractvormen zijn. Ik weet niet. Daar heb je natuurlijk ook nog mee te maken met contracten. Ik hoef ook niet alles te weten. Nee, dat hoef je niet te weten. Wij komen erom, op voor burgers die klagen over dode vis. En dat moet stoppen. En dat moet daar stoppen. Komt het op neer. Hans Middendorp, het is duidelijk wat de oorzaak van het maaien is bij de dode vis en het moet anders. Je bent fractievoorzitter van het Algemene Waterschapspartij en hebt alles met water en met vissen en die moeten blijven leven. Dat lijkt me ook een goede zaak. Dankjewel voor het gesprek. As I lie beside you, feeling that we made with our souls. Nothing like this ever happened to me. Seemed to react to a vague memory. This is the way that she said it could be. Having a magical child. As I stand before you, watching the love turn around in my eye, I've waited for so long for someone to care, I've waited for so long for someone aware, I've waited for so long for someone to share, having a magical child. Really makes me wonder why I waited for so long to bring another life to this place. And then I finally realized I was watching myself grow up. Can you not see it in his face? Your face. Thank you. to this place. And then I finally realized I was watching myself grow up. Can you not see it in this space? My face. As I lie beside you, feeling the life that we made with our souls. Nothing like this ever happened to me. Seem to be reacting to a vague memory. This is the way that she said it could be. Having a magical child, child, child. Dit is De Late Avond. You make me feel like I am clean again.